السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا هديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله آياته لعلكم تهتدون حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک روشن شاہراہ پر چھوڑ کر گئے تھے اور آپ نے ہمیں تاکید کی تھی کہ دیکھو اس روشن شاہراہ کو کبھی بھی مت چھوڑنا، اس کی رات بھی دن کی طرح، لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شیطان رجیم اسی راستے پر بیٹھا ہوا ہے، جب اللہ نے اس کو رام درگاہ کیا تو جانتے اس نے کیا کہا تھا، قال فبما اغویتنی لا اقعدن لهم صراطک المستقیم، تو نے مجھے گمراہ کیا نا تو میں تیرے صراط مستقیم پر ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا، یہاں لفظ قعود استعمال کیا گیا، بیٹھنا، کھڑا کیوں نہیں ہے، لیٹا کیوں نہیں ہے، بطور خاص اس کی جو حالت بیان کی گئی ہے وہ قعود کی حالت، جیسے فوجی ایک خاص پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور بیٹھ کر کے وہ اپنے دشمنوں کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتا ہے، تو اس کا لفظ بتا رہا ہے کہ شیطان بالکل اسی طریقے سے بیٹھا ہوا ہے جیسے ایک فوجی پوزیشن میں بیٹھتا ہے، ایک خاص پوزیشن لے کر کے بیٹھتا ہے تاکہ اپنے دشمنوں کو اوپر نگاہ رکھ سکے، ان کے نقل و حرکت پر نگاہ رکھ کر، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ صراط مستقیم پر کون سے لوگ آ رہے ہیں، اب جیسے کوئی اس راستے پر آیا بس اس کا حملہ شروع ہو جاتا ہے، حملہ کیسا ہے، چو طرفہ ہے، اس نے اللہ کے سامنے بتا بھی دیا تھا کہ میرا حملہ اس راستے پر چو طرفہ ہوگا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرهم شاکرین، میں ان کے آگے سے ان کو پر حملہ کروں گا، میں ان کے پیچھے سے حملہ کروں گا، میں ان کے دائیں سے آؤں گا، میں ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، یہاں شاکرین کی تفسیر اکثر مفسرین موحدین سے کی ہے، اب بالکل صحیح ہے، اللہ کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ آدمی موحد بن جائے، شاکر پر کام کرے، اس سے بڑا اللہ تبارک تعالیٰ کا شکریہ اور کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی سب سے بڑی شکر گزاری ہے کہ بندہ توحید پر کام کر رہا ہے، اور شیطان کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے صراط مستقیم پر چلنے والوں کو ہٹا کر کے شرک کی دلدل میں، شرک کی غلاظت میں ڈال دے، تو دو باتیں معلوم ہیں، شیطان اسی راستے پر بیٹھا ہوا ہے جو راستہ سیدھا رضوان الہی کی منزل تک جاتا ہے، جو سیدھا جنت تک جاتا ہے اسی راستے پر بیٹھا ہوا ہے اور باقاعدہ پوزیشن لیے ہوئے ہیں، اور جیسے کوئی راستے پر آتا ہے اٹیک شروع کر دیتا ہے, آگے سے اٹیک, پیچھے سے اٹیک, دائیں سے اٹیک, بائیں سے اٹیک, اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس راستے سے اس کو ہٹا دے. شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا. بہت سارے لوگوں کو اس نے اس راستے پر ہٹا کر کے, اس راستے سے ہٹا کر کے پگڈنڈیوں کے اوپر ڈال دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو آپ کے کون موجود اپنے سے روایت اس طرح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقد تخطى وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الاوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه ابن ماجہ کی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث پاک ایسے ہی امام ابن ماجہ باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لائے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھے تھے. اچانک آپ نے ایک خط کھینچا, فقط فقطن ایک خط کھینچا, اور اس کے بعد اس خط کے دائیں طرف دو خط کھینچے, فقطین دو خط دائیں طرف, وہ خط پکتے نہیں ہے ساری, اور دو خط بائیں طرف آپ نے کھینچے, اور پھر آپ نے اپنی انگلی بیچ والی لکیر کے اوپر رکھ کر کے فرمایا ہذا سبیل اللہ, یہ اللہ کا راستہ. اور پھر آپ نے یہ تلاوت فرمائی ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ, اللہ فرماتا ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے, اسی راستے پر چل کر کے تم مجھ تک آ پہنچو گے. جو اس راستے سے ہٹا وہ منزل کو کھو دے گا, مجھ تک نہیں پہنچ پائے گا. وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ, اسی پر چلتے رہو. ورا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله, اللہ اللہ اللہ, راستے پر چلو, راستوں پر نہ چلو. کیا کہا گیا؟ راستے پر چلو, راستوں پر نہ چلو. فتبعوہ کی زمین وائٹ, کسی پر چلتے ہو ایک. ورا تتبعوا السبل, یہ سبیل کی جمع ہے سبل, تو راستے پر چلو, راستوں پر نہ چلو. اس لیے کہ ایک ہی راستہ منزل تک جاتا ہے. فتبعوہ کہہ کر کے, ولا تتبعوا السبل کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالی تم باطل عقائد طرف فرما رہا ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی راستے سے آؤ منزل تو ایک ہی ہے. جو بندی اس کے راستے سے آؤ منزل تو پہنچ جاؤ گے, بریلوی اس کے راستے سے آؤ منزل پہ پہنچ جاؤ گے, تصوف کے راستے سے آؤ منزل پہ پہنچ جاؤ گے, عیسائیت کے راستے سے آؤ منزل پہ پہنچ جاؤ گے, یہودیت کے راستے سے آؤ منزل پہ پہنچ جاؤ گے. منزل ایک ہے, راستے کو فرق ہے. اللہ فرما رہا نہیں, راستہ بھی ایک ہے اور منزل ایک ہے. نہ کوئی راستہ اس سے نکلتا ہے اور نہ کوئی راستہ آتا ہے تو اس سے ملتا ہے. جی راستہ بالکل سیدھا ہے, اور اسی راستے کا نام صراط مستقیم. جانتے سب سے بڑی دعا کون سی ہے؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر زندگی میں جمائے رکھنا, یہ ترجمہ اس کا. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کے اوپر زندگی میں جمائے رکھنا. مستقیم جانتے کسے بولتے؟ مستقیم استقامت. کوئی انجینئر کسی پلر کو اس طرح کھڑا کرے کہ ہر طرف سے 90 کا زاویہ بن جائے, 90 ڈگری کا زاویہ. کوئی پلر اس طریقے سے سیدھا کھڑا کرے کہ ہر طرف سے 90 ڈگری کا زاویہ بن جائے, 90 ڈگری کا زاویہ, تو سمجھو وہ پلر مستقیم ہے. تھوڑا منہنی ہوا تو مستقیم میں رہ جاتا. اللہ ابن قیم نے ایک بڑا عظیم نقطہ بیان کیا ہے, کہا کہ ایک نقطہ رکھو اس کا نام دو اے علی, اور ایک نقطہ دوسرا رکھو اس کا نام دو بے. اب نقطہ علی سے نقطہ بے کی طرف ایک لطیفے سے کہہ رہے ہیں کہ نقطہ علی سے نقطہ بے کی طرف جو لطیف جائے گی جو سب سے زیادہ سیدھی ہوگی وہ سب سے زیادہ مختصر ہوگی چھوٹی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صراط مستقیم بالکل شارٹ ہے, مختصر ہے, بالکل سیدھا ہے, اور اگر آپ مجھ پر بے شک تو گھوم گھام کر کے پہنچنا چاہتے ہو, جیسے جیسے رات کا ٹیڑھا ہوتا جائے گا منزل دور ہوتی چلی جائے گی. جو راستہ ایک ہے اس کا نام بھی بتا دیا گیا سراط مستقیم, نہ اس میں کوئی راستہ آ کر ملتا ہے نہ اس میں کوئی راستہ پھوٹتا ہے. بغل میں سب پابندیاں ہیں, حقیقی راستہ یہی ہے, یہی منزل مقصود پر جاتا ہے, کوئی اور راستہ منزل مقصود پر نہیں جاتا. تو راستے پر چلو, راستے پر نہ چلو. اس آیت کریمہ میں بھی اسی کی وضاحت ہے. غور کیجیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوری معجزات میں سے ہے یہ حدیث. آپ نے دائیں طرف دو کھینچا, دائیں طرف دو کھینچا, کیوں چار ہی پر کیوں اتفاق کیا؟ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ ویسے لائنیں تو بہت رہیں گی اور حدیثوں میں آتا ہے کچھ اور لائنیں بھی آپ نے کھینچی, لیکن یہ بنیادی لائنیں ہیں, آگے چل کر کے بس انہیں چار پگڈنڈیوں کو لوگ پکڑ لیں گے. چار ہی تو چار لائنیں آپ نے کھینچی اور آپ نے فرمایا کہ یہ بیچ والا راستہ یہی سیدھا راستہ ہے, یہ اللہ کا راستہ ہے. بس یہ اور راستے وہ اللہ کے راستے نہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ لوگوں نے ان چاروں کو بھی اللہ کا راستہ بنا لیا. نبی نے کہا کہ ایک راستہ اللہ کا راستہ, یہ کہتے نہیں چاروں راستے اللہ کے راستے. اللہ فرما رہے ایک ہی راستہ مجھے وقت سجا رہے, لیکن چاروں راستے مجھے وقت سجا رہے. کتنی بڑی جدائی, کتنی بڑی پیشر بھی ہوتے ہیں. ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف سے ہمیشہ ڈرایا, اور اختلاف کبھی ہو جائے تو اس کا حل کیا ہے یہ بھی بتا دیا ہے. کاش لوگ اس حل کی طرف آتے اور اس حل کو اپنی نگاہ میں رکھ کر کے مسئلے کو سالو کرتے, حل کرتے. تو آج جو اختلافات پوری دنیا میں ہیں امت مسلمہ کے اندر, وہ اختلافات رونما نہ ہوتے, اور اختلاف ہوئے بھی تو ختم ہو جاتے. اختلاف پیدا ہو تو اس کا حل کیا ہے؟ حدیث کس طرح وعلی عبادی میں ساری کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فوعدنا موعظۃ بلیغۃ وجلت منہا القلوب وزارت منہا العیون فقیل یا رسول اللہ وعظت موعظۃ موضع فعہد الینا بعہد فقال علیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وان عبدا حبشیا وسترون من بعدی اختلافا شدیدا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة رواه ابن ماجه في باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ روایت بھی امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے چیک کرنا, باب اتباع سنة رسول جو پہلے چیک کر رہا ہوں حدیث میں داستان, اسی میں یہ حدیث موجود ہے باب اتباع سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جیسے معلوم ہوا کہ راوی حضرت ارباز بن ساریہ, حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہمارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے بہت بلیغ خطبہ دیا, بہت اچھی تقریر فرمائی. تقریر ایسی تھی کہ لوگوں کے دل دھڑکنے لگے, وسیل اپنی ہلکو لوگ زبان رسول ہو اور سننے والے صحابہ کرام ہوں تو ماحول ایسا ہی بنتا ہے نا. ہاتھ کہنے والے کے الفاظ میں کم نہیں ہوتا, اس کی زبان میں تاثیر نہیں ہوتی اور سننے والے بھی تنگ دل ہوتے, زیادہ ماحول ویسا نہیں بنتا تھا جیسا ماحول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنتا. ان سے تو روتے تھے, یہ چاہتا ہے کہ مجھے طور پیش کر دوں کہ کہا بے گرام مجلسوں کا ماحول کیا ہوتا ہے. حدیث صحیح اس طرح مار عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرا علي فقال اقرا عليك وعليك انزل قال نعم فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا قال حسب كلامي فانبسطت إليه فإذا عيناه تجريفان رواه البخاري في كتاب التفسير. حضرت إمام البخاري تجي تفاقه في كتاب التفسير من الآية فرابي حضرت عبد الله بن مسعود صحابة كرام بيته اچانک آپ نے عبداللہ ابن مسعود کو مخاطب کر کے فرمایا ابن مسعود قرآن سنا قرآن پڑھو. حیرت سے کہنے لگے کہ اللہ کے اقرؤ علیک علیک انزل, میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں, آپ کو قرآن سناؤں, قرآن آپ پر اترا ہے, قرآن تو آپ پر اترا ہے, آپ کہہ رہے میں سناؤں. ٹھیک ہے, کہ میں تم سے سنوں سارے نام سناؤ. حضرت عبداللہ نے مجھے فرماتے ہیں میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا, پکڑا تو سورۃ النساء, میں نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کی. سورۃ النساء پڑھتے پڑھتے ہٹتا ہے کئی پیدا نہ ہی رہا ہے, جب میں اس آیت پر پہنچا, کون سی آیت ہے, تو کئی پیدا جی نام ان کل امت ان کی شہید ہوں وہ جی نہ دکھا رہا ہوگا شہیدا سن رہے تھے, یہ سر جھکا کر پڑھ رہے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ان کے کانوں میں پڑا حسب کلام, تو کہتے ہیں کہ میں نے نگاہ اٹھا کر جب دیکھا فلسفت ہوئی رہی, میں نے نگاہ آپ کی طرف اٹھا لیں سیدہ عائنہ مصدرسان, تو آپ کے رخسار مبارک آپ کو چھٹی دے گئے. یہ صحابہ کرام کا ماحول ہوا کرتا. آج کچھ لوگ چند رسومات چند چیزوں میں پھنسے ہوئے, اندرون تو ایک دم خراب ہے, آدمی کو اندر سے چینج ہونا چاہیے, چینج فرام دا ویٹی اندر سے چینج ہونا ہے. مطلب یہودیوں کے پاس بھی چند مراسم چند ظاہری رسم رہے گی, مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ایسا نہیں ہے. ویسے تو قبل المشرق قبل مغرب بولا کہ من عام ہے دل جائے گی ان کا, ہم لوگ چند چیزوں کو پکڑ کر کے کچھ پوچھتے رہتے تو سوالات کرتے رہے کچھ اعتراض کرتے رہتے اور اسی کو دین آتے سمجھ رکھا ہے یہودیوں کی طرح, بس یہی دین ہے. اندر سے اپنے آپ کو چینج کرو, صحابہ کرام اندر سے چینج ہو گئے, ماحول دیکھ رہے ہیں قرآن پڑھا جا رہا ہے, ہو رہے ہیں تو خطبہ ایسا تھا کہ وزیلت من القلوب سین سڑکنے لگے وغیرہ پت من العیون اور آنکھوں سے آنکھوں بہ پڑے, جب تقریب ختم ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول واہ تماؤ جو تھا بہت کیا, آپ نے تو ایسا خطبہ دیا ہے جیسے دنیا سے رخصت ہونے والا ہے, رخصت ہونے والا نہیں, کہیں اپنے اہل وال کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اس طرح خطبہ دیتا ہے, ایسی باتیں کہتا ہے. تو اللہ کے رسول کچھ نصیحت فرمائیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ کے لیے تقوی اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار, یہ پہلی چیز, جلوت میں ہو تو اللہ سے ڈرو, خلوت میں ہو تو اللہ سے ڈرو, لین دین کر رہے ہو تو اللہ سے ڈرو, ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی, شریعت کی روح ہے. اگر شریعت کے اندر سے تقوی نکال لیا جائے تو شریعت ایسے جسم کی طرح ہے جس کے اندر روح ہے, تقوی بنیاد. اس کے تنقید سے میں نے سمجھایا تھا کسی مقام پر تقوی کی حقیقت کیا ہے شریعت اسلام میں, پہلی چیز ہر ایک میں تقوی اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی کیا ہے, اور دوسرے وسطم وسطا بھائی ناپ چند حبشی حبشی غلام کیوں نہ وہ اپنے امیر کے خاص کریں کی بات سنو, وسطاؤں میں جنتا اختلاف شدید کا میرے ساتھ تم شدید اختلاف دیکھو گے, تو کیا کرنا اختلاف ہو جائے تو حل پارے تم جو سنت وسنت خلفاء راشدین المحدثین, تو میری سنت اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت ہے وہ ان کی سنت, یہاں ٹھہر کر ایک اعتراض کو دفاع کر دوں, بعض لوگ کہتے دیکھو رسول کی سنت جو حجت ہے اور صحابہ کرام کی سنت حجت ہے, یہ مطلب نہیں ہے دوسرے ٹکڑے کا, علیکم بسنتی میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو, آگے جو کہا جا رہا ہے وہ سنتی خلفاء راشدین المہدیین اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یار ان کی سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑ لینا. اب کیسے دیکھو خلفاء راشدین کی سنت کو بھی حجت قرار دیا گیا ہے, اب اگر حضرت عمر تین طلاق کو ایک مجلس میں تین نافذ کر دے تو کیوں نہیں مانتا ہے رہی حدیث کا انکار کرتا ہے, یہ طرح سے کہ جب میری سنت کے علاوہ خلفاء راشدین کی سنت کی حجت ہے تو حضرت عمر نے تین طرح ایک مسجد منافذ کر دیا تو کیوں مانتے ہو, یہ اعتراض ہے, بہت اعتراض ہے, دم نہیں ہے سیدھے اعتراض میں. حقیقت یہاں یہ ہے نبی نے فرمایا میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو, کیا مطلب ہے میرے خلفاء راشدین کی سنت یہ تھی کہ ہر بات میں وہ قرآن و حدیث دیکھتے تھے, یہ مطلب ہے, تو میرے خلفاء کے قریب پر چلو کہ ہر معاملے میں حدیث دیکھو ہر معاملے میں قرآن دیکھو, یہ مطلب ہے, نہ کہ خلفاء راشدین کی سنت ہے الگ سے حجت ہے, کہ وہ اگر حدیث نبی سے ٹکرا جائے تو حدیث نبی کو چھوڑ دیا جائے اور ان کی سنت لے لی جائے. یہ مطلب ہے کہ میرے خلفائے راشدین کی سنت یہ تھی کہ زندگی کے ہر موڑ پہ, زندگی کے ہر معاملے میں وہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہی سے فائدہ حاصل کرتے تھے اور اسی کو حجت اور معیار مانتے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا, ایک حدیث میں حدیث اس طرح ہے. ابھی پوری ڈے اس کو مدلل کرنے کے لیے ابھی چل پڑا. والد نے شہاب والد ابھی شہاب نکالی مند آپ دل حدت انہو سمع رجلا من اہل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة الى الحج فقال عبد الله بن عمر هي حلال فقال الشامي الا ما قد نهى عنها فقال عبد الله بن عمر ارايت ان كان ابي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابي اتبعه ام امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل بل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي في كتاب الحج امام الترمذي حدیث پاک کا الحج میں لائے. ابن عمر کے پاس بہت بڑے متبع رسول ہیں, ان کے پاس ایک شام کا رہنے والا آدمی آتا ہے سیریا سے. کہتا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. بولے پوچھو. بولے حج تمتع کے بارے میں آپ کیا بولتے ہو؟ حج تمتع کے بارے میں کیا بولتے ہو؟ جائز ہے. فقال عبد الله بن عمر هي حلال. جائز ہے. تو وہ شامی بولنے لگا ان آبا سے قدنا آنا, آپ کے ابا حضرت عمر سے منع کرتے تھے سر بھائی راجی دن میں, آپ کے ابا خلیفہ راجد ہے اور حج تمتع سے انہوں نے منع کیا ہے تو اب آپ کیا بولتے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ارائیتے سن انسان آبی نہا انہا, میرے باپ نے اس سے روکا ہے وہ سنا ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے, اس کو حکم دیا ہے. آپ نے جو حج کیا تھا زندگی میں, آپ نے ایک حج کیا ہے چار عمرے کیے اور وہ حج جو تھا وہ حج حیران تھا لیکن اس کا غرض ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہے, اجازت دی ہے اس کی. اب بول امر ابی تب ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب بول, ایک طرف میرے نبی کا قول ہے اور ایک طرف میرے باپ خلیفہ راشد کا قول ہے, کون سی بات لے گا تو؟ امر ابی تب ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بول کیا بولتا ہے؟ کہا بولا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کی بات لیں گے, آپ کے باپ کی بات کیا مانیں گے؟ سن لقد صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کی اجازت دی ہے. اب میرا باپ اگر منع کر رہا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. یہ ہے سارے کم سے سنتی وہ سنت خلفائے راشدین المہدیین, میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور میرے خلفاء کی راشدین کی جو ہے کیا لو ان کی سنت کو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خلفائے راشدین کی سنتیں الگ ہیں, ان کی سنت الگ سے حجت ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ مطلب یہ ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور دیکھو میرے خلفائے راشدین کا طریقہ اور سنت یہی تھی کہ ہر معاملے میں وہ قرآن و حدیث دیکھتے تھے. ایسے تم اپنی زندگی کے لائے ہے اور بتاؤ کہ زندگی کا کوئی مطلب نہیں چاہے تو قرآن کو حدیث دیکھو. یہ مطلب ہے, فرق میں نہیں کہہ رہا. یہ حدیث بھی کی لائف کرتی ہے اور ملا علی قاری نے اس حدیث کی تو تشریح کی, وہ ابھی حلتی ہے ملا علی قاری, اس نے جو مرقات کے اندر شرح کی ہے اس حدیث کی یہی کی ہے کہ لم يعملوا الا بسنتي. یہ مطلب ہے کہ صحابہ کرام نے نہیں عمل کیا مگر میری سنت پر, انہوں نے میری سنت ہی پر عمل کیا اور استنباط اگر کرنا ہوا تو میری حدیث ہی سے اور قرآن ہی سے استدلال کر سکے. استنباط سمع اللہ علیہ وسلم کی تشریح جو خدا نے دی تو وہ ستاروں میں من بعد اختلاف شدید, میرے بعد اختلاف شدید دیکھو گے. کیا کرنا, حل کیا ہے اختلاف شدید کا؟ اختلاف کا حل کیا ہے؟ سارے ان سے سنت میری سنت کی طرف آ جاؤ, بس گمراہ نہیں ہوگے. جی چاہتا ہے اس کی تائید میں حدیث پیش کروں جس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ مستدرک حاکم میں کتاب العلم کے اندر لائے روایت کس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد توفیت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرثا عن الحوض رواہ الحاکم فی المستدرک کی کتاب العلم. یہ حاکم کے الفاظ ہیں جو میں نے پیش کیے ہیں, پڑھتے لوگ ادھر ادھر ہو جاتا ہوں. یہ الفاظ حاکم کے, ویسے ہی ایک لفظ ادھر ادھر نہیں. حاکم میں آپ دیکھیں گے تو یہ حدیث ایسے ملے گی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں, لن تبیلوا بعدہما, ان دونوں کو اگر مضبوطی سے پکڑے گئے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, ہر چیز گمراہ نہیں ہوگے. وہ دونوں چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب و سنت. کہتے ہیں ان دونوں پر اتباع کیا جائے. نبی کہہ رہا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے گا تو گمراہ نہیں ہوگا. کہتے چار چیزیں پکڑنا ضروری ہے, کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر اپنی آواز اونچی کرنا ہے, اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے. چارہ نہیں ہے خیال کے بغیر, چارہ نہیں ہے اجماع کے بغیر, اس کے بغیر تو ختم نہیں کر سکتے. اور میں نے تو اپنے استاد کو یہ کہتے سنا, اللہ معاف کرے اس شخص کو, بخاری کا استاد ہے جلد اول کا, کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہر چیز ہو جاتی ہے, وہ جھٹ مارتے لوگ. یہ الفاظ میرے استاد بخاری کے استاد, میں سن کر سننے نہیں ہوا ہوں, میں نے ان کا پڑھا ہے. یہ تو علم الیقین پڑھ لینا کہ جو بندی ایسا کرتے ہیں بریلی ایسا, میں نے عین الیقین حاصل ہے مجھے تعلق, میں نے وہاں دیکھا ہے, میں وہاں کا اسٹوڈنٹ ہوں. بخاری کا استاد کیا بولتا ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کتابوں اور سنت رسول سے ہر مسئلے کا حل ہو جاتا ہے, ایسا آدمی سکتا تھا. یہ الفاظ ہے, الفاظ یاد ہے مجھے. نبی نے کیا فرمایا؟ ان دونوں کو اگر مضبوطی سے تم پکڑے رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہو, اور انہیں دونوں کو چھوڑنے کے بعد تو یہ اضطراب ہوا ہے. تو اب اضطراب ہو بھی گیا تھا تو اس کا حل موجود تھا, کہ سنت کو مضبوطی سے تھام لیا جاتا, اضطراب رفع ہو جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اضطراب کو باقی رکھنا چاہتے ہیں, اضطراب باقی رہے اور اس طریقے سے ان کا الٹ سیدھا ہوتا رہے, ان کے احوال کے اوپر کوئی حرف نہ آئے, لیکن ان کا امام معصوم ہے, امام کے اوپر حرف نہ آئے. حدیث میں شروع ہو رہی ہو تو ہو, حدیث چھوٹ رہے ہو تو چھوٹ رہے, ہم کوئی چیزیں پڑھا نہیں ہے. امام کے اوپر حرف نہیں آنا چاہیے. اگر آدمی یہ عقیدہ بنا لے تو اس طرح ختم ہوگا, باقی رہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کیا زمانے نبوی میں اختلاف نہیں ہوا؟ پورا اختلاف, مسائل میں اختلاف ہوا, لیکن کیا وہ اپنے اپنے مسائل کے اوپر جھکے رہے؟ نہیں, بلکہ حدیث آ گئی فوراً انہوں نے اپنے مسئلے کو چھوڑ دیا, رجوع کر لیا. تو اختلاف کی نفسی تو غلط چیز نہیں ہے, اختلاف تو فطرت بشری ہے, ہو جاتا ہے اختلاف, لیکن اختلاف کو باقی رکھنا یہ غلط ہے. اختلاف کا حل موجود, اگر کوئی اختلاف کا حل موجود نہیں ہے وہ یہ کہہ رہا ہے زبان ہار یا زبان فال کے شریعت میں اختلاف کا حل ہی موجود نہیں, ایسا بول رہا ہے. اختلاف اگر ہو جائے تو اس کا حل کیا ہے؟ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہے, بس یہاں مسئلے کا حل ہے, اختلاف یہاں ختم ہو جائے گا. کہتے ہیں نبی نے کہہ دیا تھا کہ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے تو بٹے ہیں لوگ, 73 فرقوں میں بٹنے کے لیے آپ نے کہہ دیا تو بٹیں گے, ٹھیک ہے بٹ گئے, لیکن فرقوں کو ختم کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا ہے؟ کہتا ہے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں. حدیث اس طرح ہے, قال عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یأتین علی امتی ما اتى علی بنی اسرائیل حزما علی النار حتى ان كان منهم من اتى امه عبادية لكان في امتي من يتبع ذلك. اللہ مالباری کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث پوری کی پوری تو صحیح ہے, لیکن یہ حدیث میں جو ٹکڑا ہے کون سا, کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی ایسا ہوگا کہ اگر اس نے اپنی ماں کے ساتھ سرکاری کی ہوگی تو میری امت نہیں ہوگا. اس ٹکڑے کو صحیح کہہ رہے ہیں, حدیث صحیح ہے لیکن یہ ٹکڑا صحیح ہے, پوری حدیث پڑھ رہا ہوں. اس ٹکڑے کو بیان نظام رکھے کہ بھائی سر قال عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یأتین علی امتی ما اتى علی بنی اسرائیل حزما علی النار حتى ان كان, یہاں حدیث صحیح ہے, آگے بھی چاہیے ملتن و سب تری امتی ملتن کل قالوا من يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابي رواه الترمذي في كتاب الايمان في باب استراق هذه الامه حضرت امام الترمذي رحمه الله عليه حديث باب كتاب الايمان کا باب ہے باب استراق هذه الامه اس امت کے استراق کا باب حضرت عبداللہ بن عمر فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر وہی کچھ آئے گا جو بنی اسرائیل کو بنا چکا ہے اس طرح جیسے جوتے کا ایک طرح دوسرے طرح کے برابر ہوتا ہے اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی سارے فرقے جہنمی سوائے ایک فرقے کے ایک ملت کے کہ بھائی جنتی ہوگا بھائی ناجی ہوگا سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول وہ فرقہ کون تھا آپ نے نام نہیں بتایا منہج بتایا منہج سلمان علی واسع جس کو دیکھو وہ میرے طریقے کے اوپر چل رہا ہے میرے صحابہ کرام کے طریقے پر چل رہا ہے زندگی کے ہر معاملے میں قرآن و حدیث سے استنباط کر رہا ہے قرآن و حدیث کو لے رہا ہے ایسا منہج اختیار کرنے والے یہ جنتی یہ سکھا جنتی دیکھو آج دنیا میں وہ کون سا فرقہ ہے کون سی ملت ہے کون سی جماعت ہے جس کا یہ منہج ہو الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا منہج ٹھیک ہے کچھ اعمال کی خرابیاں ہے اور کوئی معصوم تو ہے نہیں کسی کے اندر اندرونی خرابیاں ہیں کسی کے اندر غیر کی خرابیاں ٹھیک اب کے اصلاح کرے لوگ کوئی معصوم نہیں ہے ہم تو نبی کے علاوہ صحابہ کو تو معصوم نہیں سمجھتے ہمارا یقین ہے کہ صحابی بھی معصوم نہیں ہوتا حضور تو ہوتا ہے لیکن معصوم نہیں ہوتا نبی کے علاوہ کوئی بات معصوم نہیں ہے اور صحابی کا بلا تو جب کو انسو تم اپنے آپ کو بہت پاکیزہ مت سمجھو بھی بنی سفا اللہ تبار تعالیٰ کو معلوم ہے مستقی کون ہے سفا کا تعلق کل دکھتے منحج بتائے گا کہتے دیکھو اب نبی نے کہہ دیا کہ لوگ 73 فرقوں میں بن جائیں گے اب یہ نہیں کہہ رہے کہ نبی کی طرح سے میں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اختلاف کا حل موجود ہے اگر اختلاف کو ختم کرنا چاہو تو ختم کر سکتے ہیں ایک بات میں نے ابھی یہاں کہی کہ اختلاف صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا وادی کتاب البغاضی نہیں ہے وہ ابھی یاد تھی گھر راوی کا نام یاد نہیں آ رہا تھا دیکھا رہے روایت وہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب لا يصلين احد العصر الا في بني قريظه فادرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى ناتيها وقال بعضهم بل نصلي ولم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعلم واحدا منهم رواه البخاري في كتاب المغازي حضرت امام البخاري حديث باب كتاب المغازي ملا حضرت عبد الله بن عمر سے حضرت عبد الله بن عمر فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق سے فارغ ہو گئے ہتھیار اتار جبرائیل آئے اور کہا کہ آپ ہتھیار پہنے رہے آپ خود ہتھیار پہنے رہے صحابہ کرام کو بولیے وہ بھی ہتھیار باندھے رکھے ہتھیار نہیں اتار رہا ہے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں کہا کہ اس موقع پر یہودیوں نے خاص طور سے بنو قریظہ والوں نے غداری کی ہے لہذا ان کی گوشت ماری ضروری ہے نہیں تو ان کی حرکتیں آگے بہت تکلیف دہ ثابت ہوتی ہیں مسلمانوں کے لیے گھیر لیجیے جب چل کر کے میں چل رہا ہوں فرشتوں کو لے کر آپ آئیے اللہ حافظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ کوئی آدمی عصر کی نماز نہ پڑھے ہرگز نہ پڑھے یہاں تک کہ بنو قریظہ میں پہنچ جائے بنو قریظہ پہنچ کر کے ہی عصر کی نماز پڑھیں تمام صحابہ کرام روانہ ہو گئے بنو قریظہ کے لیے راستے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا اب اس طرح ہو گیا وقال بعضهم لا نصلي حتى ناتي اها لوگوں نے کہا کہ اثر کی اذان ہو اثر کی اذان کا ٹائم ہو گیا اثر کا ٹائم ہو گیا ہے پایا جو ہے اصلی یقین ہو گیا ہے یار ایسا کرتے ہیں کہ نماز پڑھ لیتے ہیں ارے بولے نماز پڑھنے کی بات کرو نبی نے کہا کہ بنو قریظہ میں پڑھنا ہے تو ہم تو نماز نہیں پڑھیں گے. بنو قریظہ ہی میں چلتے کریں گے چاہے عصر کی نماز کا وقت نکل جائے, مغرب کے ساتھ کریں گے. اس لیے کہ نبی نے کہا لا یصلی احدن الاقربۃ بنو قریظہ. کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہم تو پڑھ لیں گے, اس لیے کہ نبی کی مراد یہ نہیں تھی. نبی نے یہ کہا ہے کہ جلدی سے وہاں پہنچو, یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے تو نماز مت پڑھنا. اب جیسے یہاں اختلاف ہو گیا, دیکھو سمجھنے میں حدیث کا اختلاف ہوا, کچھ لوگوں نے پڑھ لیا کچھ لوگوں نے نہیں پڑھا. اور ذکر داری کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی اور آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا گیا, فرم جوانی کو آئے کروں, آپ نے ان دونوں میں سے کسی کو بنانے کا اور دونوں چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نے منسوخ کے اوپر عمل کیا, ایک مفروض کے اوپر عمل کیا. منسوخ میں جو آپ بولے تھے لائی سلجیے لاسرائی بنی پورا, یہ منسوخ ہے. اور لوگوں نے تو سمجھا یہ مطلب نہیں تھا کہ اور طریقے نماز کا وقت ہو جائے گا تو پڑھنا نہیں. ایک نے مفہوم کے اوپر عمل کیا, ایک منسوخ کے اوپر, دونوں کی جگہ صحیح تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے والوں کو, نہ نماز پڑھنے والوں کو, اثر کے تعلق سے آپ نے کسی کو بات نہیں کھلائی یا کسی کو برا نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا تم نے صحیح کیا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے حدیث کے سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے, اس کا حل موجود کہ اگر مفہوم حدیث کا ایسا ہے کہ دو باتیں نکل رہی تو دونوں کو برابر کرو. جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ آدمی رکوع الیدین کرے تو کاندھے کے برابر ہر مومن کے رہے, اور ایک ہے یو حادی یا اردو میں ہی اپنے کانوں کے برابر. تو یہ دونوں باتیں, یا اگر کوئی آدمی اگر کاندھے کا چکانے چاہے جائے, اور اگر کوئی آدمی کانوں کی لو تک اٹھانے چاہے ہرائی بن جائے, یہ بھی جائے گا. اب یہ کیا کرتے ہیں, نہ تو کاندھے تک اٹھاتے ہیں نہ تو کانوں تک اٹھاتے ہیں, کان الگ سے رہتے ہیں. اپنی طرف سے بڑھانا ضروری ہے تھوڑا بہت, ایسے بھی سنت میں شروع ہونا پوری سنت کو برمل نہیں کرنا, ارے کان الگ. اور کیا کہتے دیکھو, کانوں تک کانوں کی لو تک اٹھانے کے لیے حدیث ہے. کون منع کر رہا ہے کہ آپ کانوں کی لو تک مت اٹھائیے, دونوں حدیث موجود ہے. کندھوں تک بھی اٹھانا چاہیے گا اور کانوں کی لو تک. کانوں کی لو کو رگڑنے کا کہیں تذکرہ نہیں ہے, رگڑ رہے آپ. رگڑتے رگتے ہو نیت بھی کرتے رہتے ہو, نیت کرتا ہوں میں بلا بلا بلا کیا بولتے. اس لیے میں اللہ میں تہنیا کی ایک بک میرے سامنے سے گزری مکارم الاخلاق, اللہ تو علامہ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث سمجھنے کا جو سہم عطا کیا تھا وہ بہت متاثر ہوں. آدمی کو اکثر کتابیں جو متداری ہیں میری نظر سے گزر چکی ہے الحمدللہ, وہ کی بصیرت کی کیا استدلال تھا حضرت ہمارے نیت کے بارے میں کہہ رہے کہ کسی کام کے کرنے سے پہلے دل ارادہ کر لیتا. اب اگر زبان سے آدمی اسی بات کو بولنے لگے تو یہ تحصیل حاصل ہے. اگر دستی مجھے مل گئی میں دستی کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں کاغذ بنا کے لیں گے, اس کو تحصیل حاصل بولتے ہیں. جو چیز حاصل ہے اس کی تحصیل کرنا منطق, منطق میں اس کو تحصیل حاصل بولتے ہیں. جو چیز حاصل ہوگی تو موبائل سے ہاتھ ہے, اب میں اس کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں تو کاغذ ہوگی نہیں. اب جب دل نے ارادہ کر لیا پھر اس کو زبان سے ارادہ کرنے کا حضرت فرما دیا تحصیل حاصل ہے, کاغذوں کا کام ہوتے ہیں. جی چاہتا ہے نیت کے اوپر ایک حدیث پیش کر دی, اب بات آئے گی. حدیث وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينفقها فهجرته الى ما هاجر الیہ. رواہ البخاری کی کتاب یہ وحی, حضرت امام بخاری صدی صفا کو بالکل پہلے چیک کرنا جہاں بد وہی کا بیان ہے وہاں یہ حدیث موجود ہے. نیت اس کا ہر حد کتنا بتا رہے کہ زبان سے نیت کرنا ایک بےحدہ تیل ہے. انما الاعمال بالنیات, عملوں کا کام لگا نیت پر ہے, تو عمل الگ ہے نیت الگ ہے, دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اب اگر آدمی نیت کرتا ہے اس کے بعد زبان سے بولتا ہے تو زبان سے بولنا ہے تو عمل ہوا, عمل ہے یہ. بھائی آدمی زبان سے بول رہا ہے تو یہ زبان کا عمل ہے, اور یہاں نیت کو عمل کے مقابلے میں لایا گیا ہے. حدیث کا پڑھنے والا بہت ہے تو وہ انما لکل امرئ ما نوى کے اندر بھی یہی ہے, ہر اعمال میں اس کو وہی کچھ ملے گا جو تم نے نیت کی ہے. دوسرا ٹکڑا بھی بتا رہا ہے کہ نیت الگ عمل الگ ہے, اور سمنتا ہے ہجرت تین طرح کو پڑھ رہی ہے کہ ہجرت آدمی ارادہ کر لیتا مجھے ہجرت کرنا، یہ بولتا نہیں مجھے ہجرت کرنا ہے، میں مکہ سے مدینہ جا رہا ہوں، یہ پورب کی طرف ہے، پشچم کی طرف ہے، مجھے اس طریقے سے جانا ہے، اس کا ہر ٹکڑا زبان سے نیت کی تردید کر رہا ہے، حدیث سے خالی بھی نکلتا ہے اسی طریقے سے. اختلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا، صحابہ کرام کے درمیان ہوا، لیکن وہ لوگ اس اختلاف کے اوپر جلے نہیں رہے. حدیث رسول آ جانے کے بعد انہوں نے شروع کر دیا. مثلا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی آدمی مر جائے، گھر والے رونے لگے تو ان کے رونے کی وجہ سے مجھے پیدا ہوتا ہے. میرا کہ فرمائیں گے موقف غلط ہے، یہ موقف غلط ہے. اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ حضرت عبداللہ بن عمر فتوا دے رہے ہیں کہ عورتیں نہائیں تو دورہ کھول لیں، حالت جنابت میں تیری غلط فتوا دے رہے ہیں. شاید انہوں نے یہ حدیث نہیں سنی اور شاید نبی کا عمل نہیں دیکھا انہوں نے کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی طرف سے پانی لے لے کر کے نہاتے تھے، میں جوڑا نہیں کھولتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی حدیث جو ہے کسی آدمی کو معلوم نہیں ہوتی اور غلط فتوا دے دیتا ہے، برابر ہے کہ نہیں؟ اب دیکھو انہوں نے حدیث نہیں سنی تھی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب کا اظہار کر رہی ہیں کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ فتوا اس طریقے کے دے رہے ہیں جیسے معاملہ ایسا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہے کہ کسی امام کے پاس کوئی حدیث نہیں پہنچی، اس نے اشتہار کر کے کوئی نقل لگا دیا. اب اگر حدیث پہنچ رہی ہے تو اسی اشتہار کو کیوں کرے ہوئے اختلاف کا سبب یہ ہے. حدیث پہنچنے کے ساتھ بھی جمع رہنا اپنے موقع کے اوپر کہ ہمارے امام نے جو بات کہہ دی وہ صحیح ہے، اس کے پاس بھی حدیث رہی ہوگی. اللہ اب صحابہ بھی ایسا بولتے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے نے بھی حدیث سنی ہو، نبی نے کوئی بات کہی ہو، ایسی بات وہ بھی کہہ سکتے تھے تو میں نے سنی. ہو سکتا ہے کسی دوسرے صحابی نے سنی ہو اور تو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہو. کیا ایسا حضرت حضرت صحابہ کرام کے دور میں ایسا کچھ تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کچھ تھا نہیں. بہت سارے مسائل آپ دیکھیں گے اختلاف ہو لیکن حدیث پہنچی کہ فوراً انہوں نے اپنے مسئلے کو رجوع کر دیا. کاش ایسا بعد میں ہوا ہوتا، بعد میں بھی ہوا ہوتا تو اختلاف اتنا شدت نہیں اختیار کر جاتا کہ آج ایک فرقہ دوسرے کا جانی دشمن بنا ہوا ہے. نوبت بجی جا رہا تیر، نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ایک فرقے کا آدمی دوسرے فرقے کی مسجد گرا دے رہا ہے. گنٹور کے اندر ایسا ہوا، تبلیغی حضرات نے مسجد گرا دی، بند ہے مسجد. تو کیا اس طریقے کی اجازت کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے؟ سکتا ہے کوئی اختلاف ہے تو اس کو احادیث رسول کی روشنی میں حل کر لیا گیا. اگر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اگر یہ مطلب ہو سکتا ہے. آج ایک فرقہ دوسرے فرقے کا دشمن بنا ہوا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے نزدیک بھی مضبوط ہے اور میں نزدیک بھی مضبوط ہے. یہ اختلاف ہے. قال ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يرى بعضكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثره الصوار واضاعه المال رواه مسلم في كتاب الاقضيه حضرت امام مسلم شديد پاک ویسے کتاب الاقضيه کے اندر نظر فیصلہ کا بیان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فیصلے ہیں کتاب الانبیاء کے اندر یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے موجود ہے اور روایت تین ماہ میں نے ریفر کر دی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ کو تین چیزیں ناپسند ہیں اور تین چیزیں اس کو اچھی لگتی ہیں. تین چیزیں اس کو اچھی لگتی ہیں، تین چیزیں اس کو بری لگتی ہیں. وہ تین چیزیں کیا ہیں جو اس کو اچھی لگتی ہیں؟ فرمایا ان تعبد اللہ ولا تشركوا به شيئا صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ایک بات وان کا تصمو بحب اللہ جمیعا سب مل کر کے اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے تان لینا. بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں قرآن مراد ہے خالی، میں نے کہا کہ رسی کیسی ہوتی ہے, رسی کیسی ہوتی ہے, اس میں ایک حصہ ایک طرف اور ایک حصہ ایک طرف رہتا, پھر دونوں کو ملا کر رسی بچی جاتی ہے, رسی گہری نہیں ہوتی بلکہ دو حصے بتا جاتا ہے کا مطلب اب اسے برال قرآن عزیز بنو تو جانتا قسموں کے حق لے گئے جنہیں تمام مل کر کے مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھام دو, قرآن عزیز کو تھام دو, دو بجائے سفر رکھو تیسری چیز فرقہ بندی رکھتے فرقوں میں مت بدلا, یہ تین چیزیں اللہ کے بارے کو بتا رہا تو بہت ہی محبوب ہیں کہ آدمی مضبوطی سے قرآن حدیث کو پکڑ لے, دوسرے متحد رہے فرقوں میں نہ پڑ جائے, متحد رہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے, تیسرے اللہ کی عبادت کرے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے, یہ تین بات بہت پسند ہے, تین باتیں ان کو کون سی بری لگتی ہیں, بھیا کرو لکم قیل وقال, قیل وقال بہت زیادہ قیل وقال کرتے ہیں, قیل وقال کی ایک مثال ہے, سوال بڑھائے سوال ہوتے صاحب کرام سوال کرتے تو بڑھائی نہیں کرتے, ایک عزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ لمبی عزیز ہو میں بتا دیتا ہوں, میرا پارا کہ لے تم نے بات متکلم کی ہے ذرا کیسی کر لیجیے میری گلا میں تو کچھ آف ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ کتنا پیدا ہوگا بہت زبردست, بتائیے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کل بخر جمن ہے رسول اللہ, اللہ کے رسول اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کر رہے ہیں, سارے گرام عملی تھے ہم لوگوں نے کیا بولتے اللہ کے رسول فتنہ کب ہوگا کیوں ہوگا کیسے ہوگا کہاں ہوگا, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا, عملی لوگ تھے فتنہ آ جائے اس سے نکلنے کا راستہ, حالانکہ پوچھ سکتے تھے فتنہ کہاں ہوگا کیسے ہوگا کیا ہوگا رنگ کیا ہوگا, عملی لوگ ملک تقریر کر رہے تھے انہوں نے کہا ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم, جنت کا بیان چلنا سب کچھ ملے گا جنت کے اندر, ایک ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا کہہ رہا مل جائے یار رک جاؤ, ہاں مل جائے رک گئے, بولے یار سوال ہے, بولے آپ نے فرمایا کہ جنت میں ساری چیزیں ملے تو جنت میں حکا نہیں ملے گا, حکا بھی کر رہو کیا چیزیں بول دے حکا بھی کر رہا, مجھے صاحب بولے کہ سب ملے گا جنت کے اندر حکا بھی ملے لیکن حکے میں آگ ڈالنی پڑتی ہے نا, آگ جنت میں نہیں ہے آگ جہنم میں ڈالنی پڑے گی, تیرے کو سوالات ہوتے ہیں بعض لوگ سوالات کرتے ہیں خام کا سوال کرنے سے منع کیا گیا, بہت رہو لیکن تین وقال تین وقال یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو برا لگتا ہے مکرو اللہ تبارک تعالیٰ کو گاڑی ادا کی تین وقال, اور دوسرے وقت کا سوال زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے کوئی سوال اگر اہم ہے جس طرح آپ عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو سوال بہت زیادہ سوالات سے منع کیا گیا, اور تیسرے رہے بات المال مال کو بہت زیادہ ضائع کرنا ہے ادھر ادھر پھینکتے رہنا اللہ کے راستے میں کم خرچ کرنا دوسری جگہ پر بہت زیادہ پھینکنا, ان تین چیزوں کو اللہ بہت مضبوط رکھتا ہے, استفلا یہ کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تین چیزیں بہت محبوب ہیں, ایک کیا ہے وجہ تصور رکھو فرقہ بندیوں میں مت ہو جاؤ, اور جانتے ہیں تفرقہ سے اور آپس میں لڑائی سے اس کا جو اثر ہے وبال ہے صرف لڑائی کرنے والے اختلاف کرنے والے ہی تک محدود نہیں رہتا بلکہ وہ اثر ڈائریکٹ دین کے اوپر پڑتا ہے, اللہ مسلمانوں کے اختلاف کا اثر ڈائریکٹ دین کے اوپر پڑتا ہے, دلیل دلیل کس طرح ہے بات انس رضی اللہ تعالی عنہ قال اخبرني عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتناهى رجلان من المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خرجت إليكم لتخبركم بليلة القدر فتناهى فلان وفلان ضروريا وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في السبع والتسع والخمس رواه البخاري في كتاب الإيمان حضرت إمام البخاري سے حدیث کو کتاب الإيمان لائے حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ باتیں ثابت سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایگزیکٹ خبر دینے کے لیے نکلے تھے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے, آخری دہر کے اندر ایگزیکٹ کون سی رات ہے وہ بتانے کی آخری کیے تھے. آپ کو علم دے دیا گیا تھا اور دو آدمی لڑ رہے تھے نا, اور صلاح رجل علی من المسلمین, دو آدمی لڑ رہے تھے, بھول گیا, اٹھا لیا گیا, بھول نہیں گئے اٹھا لیا گیا, سب روک لیا اٹھا لیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں تو نکلا تھا تمہیں لے لے, تو قبر قبر کی خبر خبر دے لے, یہ خرچ تو لو خوبی رکھوں لیلۃ القدر, میں تو نکلا تھا تاکہ تمہیں بتاؤ کہ لیلۃ القدر ایگزیکٹ کون سی رات ہے, اکیسویں ہے کہ تیئیسویں ہے کہ پچیسویں ہے کہ ستائیسویں کی انتیسویں ہے, ایگزیکٹ میں بتا دیتا. بتا رہا فلان وہ فلان پورا پورا لڑ رہے تھے اور ہو گیا اٹھا دی گئی وہ. اللہ اکبر, اب ایک رات جاگنے کے لیے پانچ پانچ رات مدد ماری کرنی پڑ رہی ہے, پریشانی ہے کہ نہیں, ایک رات جاگ لیتے تھے اب پانچ پانچ رات جاگنا پڑا ہے, ایگزیکٹ ایک رات معلوم ہو جاتی تو ہم نبی کو خبر دے دی گئی تھی اور آپ کو بتانے کے لیے نکلے تھے. لڑائی کی وجہ سے دیکھے دین کے اوپر اثر پڑا, میں نے تو کہا کہ لڑائی کا اثر صرف انہیں تک محسوس نہیں رہتا بلکہ اس کا اثر ڈائریکٹ دین کے اوپر پڑتا ہے, دین متاثر ہوتا ہے مسلمانوں کو لڑنے کی وجہ سے. سبھی جی چاہتا اور پیشور اس شکایت میں کہ دین سے اوپر اثر پڑتا ہے لڑائی کا, صرف آدمی کو اثر نہیں پڑتا. دلیل دلیل کس طرح مہان ابھی سردائی رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبركم بافضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قال بلى يا رسول الله قال اصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة رواه ابو داؤد في كتاب الادب. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کی کتاب الادب کے اندر ہے. حضرت ابو داؤد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو افضل ہے روزوں سے, افضل ہے نماز سے, افضل ہے صدقے سے؟ انہوں نے کہا ذرا رسول اللہ تو نہیں اللہ رسول بتائیے. آپ نے فرمایا اصلاح ہو جاتی گئی, آپ اسی تعلقات کی اصلاح کریں, اگر تعلقات کی بگڑ گئے کی اصلاح کریں. اور آپسی اختلاف آپسی تعلقات کا پتا یہ موڈ دینے والا ہے. ایک حدیث کے اندر اس کی تجربے میں یہ نہیں کہہ سکتی, آدمی کا سر موڈ جاتا ہے, آدمی کا سر موڈ دیتا ہے, یہ معاملہ نہیں بلکہ دین کا سرکنڈا ہو جاتا ہے, دین کے سر کو موڈ دیتا ہے. اختلاف جو ہے دین کے سر کو موڈ دیتا ہے. یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ اختلاف کا اثر مسلمانوں کے دین کے اوپر پڑتا جائے, دین متاثر ہوتا ہے. تو آپ دیکھو اختلافات کی وجہ سے دین کتنا متاثر ہے. آج سمجھ میں نہیں آ رہا دنیا کو کہ کون سا فرقہ ہے جس کے پاس صحیح اسلام موجود ہے, بہت غور کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے. ان کو میڈیا کے اوپر دیکھو کون سا اسلام پیش کیا جائے, کئی انجینئر کے اوپر کون سا اسلام پیش کیا جائے, کئی نظارہ دکھایا گیا ہے, کئی نظاروں کے اوپر سجدے ہو رہے ہیں, چادریں چڑھ رہی ہیں, قربانیاں ہو رہی ہے, ترجمے جو ہے قرباریاں سمجھا جا رہا ہے, یہی سب نیکی ہے اور یہ جو عمارت ہے یہی سب اسلام ہے. اسلام کی جو شکل پیش کی جا رہی ہے دنیا کیا سمجھے کون سا اسلام صحیح ہے اور اسلام کی کون سی شکل کی تصویر ہے. دیکھیے دوسرے لوگ نہیں آ پا رہے ہیں ہمارے ہمارے پاس ہماری طرف, اس وجہ سے کہ انہیں معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ اسلام کی سچی تصویر کون سی ہے. ہاں جن کو معلوم ہو جاتا ہے وہ آغوش اسلام میں آ جاتا ہے, لیکن بڑی تحقیق کے بعد بڑی تحقیق کے بعد اختلاف کا اثر ڈائریکٹ دین کے اوپر پڑا ہے. لوگ یہ فرق کیوں ہو گئے دین سے؟ آج اختلاف کو دہشت گردی کی مرادی سمجھا جا رہا ہے, یہ بہت بڑا المیہ نہیں ہے. اللہ اکبر, ہر گاڑی والے کو ٹیررسٹ سمجھا جا رہا ہے, المیہ نہیں ہے, بہت بڑا المیہ ہے. اور یہ ہمارے اختلافات جی کی وجہ سے ہے. کاش تمام مسلمان مستعد ہو جاتے. اب وہ جو آیت میں نے پڑھی تھی اس آیت کی طرف آئیے. عام طور پر ہم لوگ اس آیت سے گزرتے ہیں لیکن میں ایک عجیب تشریح کر رہا ہوں. دیکھیں واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, سبھی کو مضبوطی میں بگڑ لو اور آپس میں فرقے سے سمجھ لو. اس کے بعد کہا جا رہا ہے اذ کنتم اعداء فاذکروا اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم, تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے, اللہ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا, فأصبحتم بنعمتی اخوانا, اللہ کی نعمت سے تم بھائی بھائی. اتحاد کو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت فرمایا, بہت بڑی نعمت, بڑی چیز سے معلوم. دوسری چیز یہ وہ تم تمہارا تفاقت رکھ من النار, تم آگ کے دہانے کے اوپر ہو, تمہارا تفاقت گھپرا کے تھے گڑھے کو. اور شفا جانتے کس کو بولتے, شفا شین سے علی شفا بولتے ہیں عربی میں, اردو میں سنتے تھے تو کراڑا کراڑا سمجھو, ندی کا وہ کنارا جس کو نیچے سے پانی نے کاٹ لیا اور اگلا حصہ بوڑھا اور کمزور آگے کی طرف نکلا ہوا. اب کوئی آدمی اس کے اوپر کھڑا ہو جائے تو وہ تو گرے گا ہی, اس سے اوپر جو کھڑا ہو وہ بھی گر جائے گا ندی میں. اور اس کے اوپر جو عمارت بنائی جائے گی وہ عمارت بھی ضائع ہو جائے گی, سارا پیسہ ضائع ہو جائے گا, اس میں جو لوگ بنیں گے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے. تم تمہارا شفا خود رکھ من النار, اللہ اکبر. نیچے آگ جل رہی تھی اور کرارا آگے کو نکلا ہوا ہے, تم کبھی بھی اس آگ میں گر سکتے تھے. کرارے کو کھڑے تھے, کرارے میں تو کچھ دم نہیں ہوتا, بوڑھا ہوتا, بوگس ہوتا ہے, کمزور ہوتا ہے. تم کرارے پر کھڑے ہوتے کبھی بھی گر سکتے تھے. فان صدقكم منها, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتحاد پیدا کر کے تمہارے تفرق کو مٹا کر کے, اختلافات کو مٹا کر کے ان کو سے بچا لیا, نہیں تو تم بچیں گے. یہاں اختلاف کو آگ سے تشریح دیا گیا. آپ جانتے ہیں قرآن حکیم جو بات بولتا ہے بہت گہرائی کے ساتھ بولتا ہے, حکیم ہے نا, حکیم ہے قرآن. آپ جانتے ہیں اگر آدمی پانی میں گر جائے بچنے کی امید ہے, برابر, کوئی اور حادثہ ہو جائے بچنے کی امید رہتی ہے, لیکن اگر گھر میں آگ لگ جائے تو کچھ نہیں بچتا, کچھ نہیں بچتا. کپڑا تک نہیں بچتا آدمی کا, ننگا ہو جاتا ہے, ننگا ہو جاتا, خطرناک چیز ہے. آپ تو اختلاف کسی آگ کی طرح ہے, کچھ بچتا نہیں ہے آدمی کے پاس, ننگا ہو جاتا ہے. تو تم تمہارا شفا سفر تم نے میرے پان پد تم نے غیر کو بجن اللہ تمہاری آتی بات, لیکن کیا کر دوں. جانتے ہیں آیت کا جو اختتام درد ہوتا ہے اس کے اندر بہت بڑا فلسفہ چھپا ہوا ہوتا ہے, پوری بات کا حاصل ہوتا ہے وہ آخر میں. یہاں تک کہ اللہ کی صفت جو بیان کی جاتی ہے, اللہ کی صفت بتاتی ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ کہا گیا اس کا حاصل کیا ہے. یہ ہے قرآن حکیم کا فلسفہ. گویا کہ جو آدمی تفرق کے اوپر رہتا ہے وہ ہدایت یاد نہیں ہے, ہدایت اسی کے پاس ہے جو تفرق سے بچا ہوا ہے, اختلاف سے بچا ہوا ہے, اور اس طرح قرآن حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لگتا ہے. آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ قرآن حدیث کو مضبوطی سے پکڑنے والے ہی ہدایت یاب ہے, جو تفرق کے پلیٹفارم پر ہدایت یاب نہیں ہے. فلاں کہ یبجم اللہ لکم آیات لعلکم تحفظون. یہاں پہ بہت بڑی آگ تھی, اس آگ سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ضروری ہے. اختلاف فطری ہے, لیکن اختلاف کے اوپر جمے رہنا, حدیث آ جانے کے بعد بھی نہ ماننا, یہ بہت بڑی چیز ہے دنیا کی سکھائی ہے. اور یہی سبب ہے کہ جس کی وجہ سے اختلاف باقی ہے, اور آج امت مسلمہ کا ایک فرقہ دوسرے فرقے کا دشمن بنا ہوا ہے. اللہ نے نیک عمل اور اچھی سمجھ پر ختم کرنا. تو آپ کو دوران آ رہی